तेरा लाइनों वाला पुराने मजीद सफा नंबर 45, 40 और 5, 45। सफा नंबर 45, छठी लाइन, पारा नंबर 2, रुकू नंबर 10, सूरतुल बाकरा आगाज आयत नंबर 215। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربانی الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والوں جو مصائب اور مشکلات تمہیں پیش آ رہے ہیں ان میں گھبراؤ نہیں. اس لیے کہ ایک تو اس وجہ سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ یہ آخرت کی نعمتوں کا ذریعہ ہے, اور دوسرا یہ کہ تم سے پہلے بھی جو لوگ ایمان لائے ان پر بھی یہ حالات گزرے, تو اس لیے یہ تمہارے ساتھ انوکھا معاملہ نہیں, اس لیے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ نے جو پہلے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ فرمایا کہ اتنے مصائب اور مشکلات ان پر آئے کہ حتیٰ کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو یہ بات کل گزارش کی گئی تھی, پھر میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ بظاہر تاثر جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مایوسی کی حالت میں تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ اللہ کی مدد سے مایوسی نہیں, یہ حالات کی مایوسی ہے کہ جب سارے حالات ایسے ہو گئے تو انہیں مایوسی کی کیفیت پیدا ہو گئی, تو رجوع کس کی طرف ہوا؟ خالص رجوع اللہ کی طرف ہوا. کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کامیابی کی, لیکن نبی علیہ السلام پوری رات اللہ کے حضور گر گرا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہیں, حضرت کو دیکھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی بے قراری کی کیفیت ہے کہ گر گرانے کی کیفیت میں حضرت کی چادر بھی اتر گئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے ہیں, اٹھ کے حضرت سے گلے ملے, کہا کہ حضرت بس آپ بس فرما دیں, اتنا آپ روئے ہیں گر گرائے ہیں کہ آپ کی عظیم بھی کانپ اٹھا ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بے نیاز ذات ہے, ہمارا کام ہے اس سے مانگنا. تو نبی علیہ السلام کو مایوسی تھی, مایوسی نہیں تھی, حالات کے لحاظ سے مایوسی تھی, اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں تھی, لیکن اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے. دیکھیے اسی بات کو تھوڑا سا اور میں واضح کروں. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں, فرعون نے جادوگر جمع کیے, انہوں نے رسیاں پھینک دیں, لاٹھیاں پھینک دیں, وہ سانپ بن گئے, پورے میدان کے اندر سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام یہاں ڈر گئے. کس بات سے ڈرے؟ سانپوں کی کثرت سے ڈرے؟ نہیں, کس بات سے ڈرے؟ کہ میں نے عصا پھینکا اور عصا اجدہا نہ بنا, اللہ ہمارے تابع نہیں ہے, ہم اللہ کے تابع ہیں. اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ایمان لائیں یا ایمان نہ لائیں. اور میں نے اگر حساب نہ پھینکا, اجدہ نہ بنا, تو بظاہر کامیابی کس کی ہوگی؟ بظاہر جادوگروں کی کامیابی ہوگی, لیکن یہ کامیابی نہیں. لیکن جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ ایمان والے نہیں رہیں گے. تو یہ درد دل تھا کہ یہ لوگ ایمان سے محروم. اللہ کو تو اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے, سارے کفر پر چلے جائیں اللہ کو کیا فرق پڑتا, سارے اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو میرا ہے, اگر میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں تو فائدہ میرا ہے, میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں نقصان میرا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ درد دل رکھتے ہیں, تو درد دل کی وجہ سے حالات جو مایوس کن حالات ہیں تو ان پہ وہ کس سے گر گراتے ہیں؟ اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں. تو یہاں بھی یہ بات بیان کی کہ بظاہر آثار نہیں ہیں لیکن اللہ کے سامنے گر گرا رہے ہیں. تو یہ گر گرانا بے قراری اضطراب کی کیفیت ہے, اللہ سے مایوسی نہیں. تو اللہ نے خبر دے دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ کی مدد قریب ہے اور اللہ کی مدد تمہیں پہنچ رہی ہے. یہ مدد پہنچی ان پہ بھی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ مدد پہنچی اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات عطا فرمائی, اور فرعونیوں کا 13 لاکھ کا لشکر اللہ نے ہلاک کیا. قوم عاد تباہ و برباد ہوئی, قوم ثمود تباہ و برباد ہوئی. تو ایمان والے نوح علیہ نبین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے 80-82 افراد سارے, اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی, تمام کافروں کو اللہ نے ہلاک کیا, تو اللہ کی مدد پہنچی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ کی مدد پہنچی. کیفیت یہ ہے کہ بعض مقامات پر یہ کلیجہ منہ تک آتا ہے لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑا. اللہ کے احکامات کے لیے استقامت کی راہ اختیار کی, اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آغاز ہوا ہے کامیابیوں کا, نبی علیہ السلام کی اپنی حیات مبارکہ میں یمن کا علاقہ فتح ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فتوحات کی طرف نشاندہی فرما دی. ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اللہ نے مرتدین کو ختم کیا, نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو ختم کیا, فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 22.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت میں 65 لاکھ میل کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں. تو کہاں کہاں حکومت پہنچی, اللہ نے کامیابی پوری طرح سے ظاہر فرما دی. فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ فرمایا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فتح مکہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کہاں صورتحال یہ کہ 6 سال کے اندر صرف 40 آدمی ایمان لائے, کہاں یہ کیفیت کہ چند دنوں کے اندر کثیر تعداد ہے جو ایمان میں داخل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں 30,000 افراد ہیں لیکن اس سے اگلے سال حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, تعداد 30,000 نہیں ہے, تعداد 1,40,000 کم و بیش ہے. اتنی تیزی سے لوگ داخل ہو رہے ہیں ایمان کے. فرمایا کہ اللہ کی مدد قریب ہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کا جواب فرمایا. اس سے پہلے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی اصول بیان فرمائے کہ اسلام کے بنیادی شعبے 4 ہیں, ایمانیات کے عقائد صحیح ہوں, عبادات کے اللہ سے تعلق صحیح ہو, معاملات یا آپس کے تعلقات صحیح ہوں, اخلاقیات اپنے اندر اچھی عادات ہونی چاہیے, یہ 4 بات. اب ان 4 باتوں کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی. تو اللہ نے احکام اور اعمال کی تفصیل بیان فرمائی کہ کس طریقے سے دیت اور قصاص کا معاملہ کیسے ہے, روزوں کا معاملہ کیسے ہے, حج کا معاملہ کیسے, تفصیل آ رہی ہے. پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی کہ ایمان والوں دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, منافقین سے متاثر نہ ہونا, کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور ایسا نہیں کہ کوئی بات دین کی مان لو کوئی بات چھوڑ دو. نہیں, یہ تلقین فرما کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرے, اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہلاکت ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ دنیا پرستی میں مبتلا مت ہونا, کہ دنیا پرستی میں مبتلا مت ہونا. فرمایا کہ دنیا پرستی میں مبتلا ہونے کے نتائج ہیں کہ دین کو لوگوں نے چھوڑا جاننے کے باوجود, کہ واضح احکامات کی انہوں نے مخالفت کی اور نفس پرستی کی وجہ سے ایک دوسرے کی ضد میں مخالفت کی. اس سے اپنے آپ کو بچا کہ اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جس کے اندر طلب ہو, جو ایمان لائے جو مانے اللہ اس کو ہدایت دے. جو بات بیان فرمائی ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات بیان فرما رہے ہیں کہ دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے اس مقام پر, ایک ہے مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں, اور دوسرا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہ دو حکم اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں, مال کی قربانی جان کی قربانی. تو مال کی قربانی کو پہلے بیان کیا, جان کی قربانی کو بعد میں بیان کیا, اس لیے کہ جان کی قربانی میں بھی مال کی قربانی ضروری ہے. اگر مال سے محبت ہوگی تو جان قربان نہیں ہوگی. تو لہذا جان قربان کرنے سے پہلے مال کا قربان کرنا یہ لازم ہے تاکہ مال کی محبت دل سے نکل جائے. تو میں یسالون کا سوال کرتے ہیں آپ سے, ماذا ينفقون, کے کیا خرچ ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی علیہ السلام پوچھا کہ اللہ کے راستے میں کیا چیز خرچ کریں کہ اللہ خوش ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں, قل, کیا نبی علیہ السلام آپ فرما دیں, ما انفقتم, جو بھی تم نے خرچ کیا, من خیر, مال میں سے, جو بھی تم نے خرچ کیا مال میں سے کس کے لیے, فلیل والدین, پس والدین کے لیے, والاقربین, اور رشتہ داروں کے لیے, والیتامہ, اور یتیموں کے لیے, والمساکین, اور محتاجوں کے لیے, وابن السبیل, اور مسافر کے لیے. اب اس میں جو چند باتیں قابل غور, پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہاں مال کو خیر کہا ہے. خیر کے معنی بھلائی کے ہوتے ہیں, نیکی, بھلائی, اچھائی, اس کو خیر کہتے ہیں. یہاں اللہ نے مال کو خیر کہا. قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی مال کو خیر کہا گیا, اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین, کہ آگے مزید حکم فرمایا. فرمایا کہ جو شخص مر رہا ہو اور اس کے پاس مال ہو, خیر ہو, مال ہو, تو وہ وصیت کرے اس کی کہ اس کو مال کو کیسے تقسیم کرنا ہے. تو یہاں بھی خیر اللہ نے مال کو کہا. اسی طرح آخری پارے کے اندر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِّيدٌ, کہ یقیناً یہ آدمی, انسان جو ہے, یہ مال کی محبت میں نہایت سخت ہے. تو خیر کو مال کیوں کہا؟ اس لیے خیر کو مال کہا کہ لوگ مال کو خیر سمجھتے ہیں, کہ مال ہے تو سب کچھ ہے, اگر مال نہیں تو کچھ نہیں. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی یوں تائید فرما دی, فرمایا کہ یہ جو مال جس کو تم خیر سمجھ رہے ہو, اس کو نتیجے کے لحاظ سے خیر بناؤ گے تو یہ خیر بنے گا. نتیجے کے لحاظ سے خیر کیسے بنے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے سے اس کو حاصل کرو گے, رزق حلال بناؤ گے, اور تو یہ خیر بنے گا. پھر رزق حلال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو گے تو آخرت کے لحاظ سے تمہارے لیے خیر بنے گا. تو اس لیے اللہ نے مال کو خیر فرمایا کیوں؟ کہ یہ خیر کا ذریعہ ہے, کہ دنیا کے اندر رزق حلال, یہ دل کا اطمینان کا ذریعہ ہے. اس کے بعد آخرت کے اندر اس خیر کے اندر نتائج اور اس خیر کے انعامات, تو اس لیے اس مال کے نتائج اور اس کے انعامات ہیں, تو اس لیے یہ خیر ہے. تو فرمایا اس مال کو خیر بنا کے رکھو. تو فرمایا کہ اس کے بارے میں سوال کیا کہ یہ مال میں کیا خرچ کریں گے یہ مال خیر بنے. تو اب یہاں فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ ان سے فرما دیں کہ یہ مال خرچ کرنا ہے کہاں, خلیل والدین, والدین کے لیے, کہ والدین پہ خرچ کرو. سب سے پہلا ذکر والدین کا فرمایا کیوں؟ کہ والدین محسن ہیں, دنیا میں لے آنے کا ذریعہ والدین. پھر والدین نے بچپن کے اندر پالا, کسی امید پہ نہیں پالا, کسی معاوضے پہ نہیں پالا, بلکہ اخلاص کے ساتھ ماں ہے. سردی کی رات ہے, پیشاب کیا ہے, دھویا ہے, پانی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, خود ٹھنڈی جگہ پہ سو رہی ہے, بیٹے کو, بیٹی کو گرم جگہ پہ سلا رہی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ کیا کسی کو دکھانے کے لیے کر رہی ہے؟ نہیں, کیا کسی معاوضے کے لیے کر رہی ہے؟ نہیں. کس وجہ سے کر رہی ہے؟ محبت کی وجہ سے کر رہی ہے. بچہ ہے, ماں کے پیٹ کے اندر ہے, تکلیف کا سبب ہے, چلنے پھرنے میں دشواری ہے, لیٹنے میں دشواری ہے, اس کے باوجود جو پیدا ہو رہا ہے بچہ شدید تکلیف کی حالت میں ہے, زندگی موت کی کیفیت میں ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مار دیتی کہ تیری وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے. نہیں, لیکن سب سے پہلے ٹوٹنے والی وہی ماں. تو فرمایا کہ یہ والدین ہیں, سب سے پہلا حق ان کا ہے کہ جنہوں نے تمہاری پرورش کی, تمہیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے, پھر تمہاری پرورش کی اور تم پہ مال خرچ کیا, تم پہ وقت خرچ کیا کہ تم رو رہے ہو, اٹھ کے تمہیں وہ ٹہلا رہی ہے, ماں ٹہلا رہی ہے, باپ لے کر تمہیں ٹہل رہا ہے, تمہیں چپ کرانے کی کوشش کر رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ والدین, ان سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کہ والدین پر خرچ کرو. اگر والدین صاحب استطاعت ہیں تو وہاں خرچ کی ضرورت نہیں, تو ابھی ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جا سکتا ہے. تو وہاں جو ہے وہ جسمانی خدمت جو ہے وہ زیادہ ضروری ہوگی کہ ان کی خدمت کرو, ان کی اطاعت کرو, ان کی فرما برداری کرو. تو پہلے مرحلے پہ والدین کو دیکھو, فرمایا اس کے بعد فرمایا بل اقربین, اقربین اور رشتہ دار, قرب رکھنے والے جو ماں کے رشتہ دار ہیں, جو باپ کی وجہ سے رشتہ دار ہیں, ماں کی وجہ سے رشتہ دار ہیں, کہ ان کا حق ہے کہ ان کو دے. اس کے بعد فرمایا کہ کس کو دینا ہے, والیتامہ اور یتیموں کو, کہ یتیم کون ہے. یتیم وہ ہے کہ جو نابالغ ہے اور اس کا والد نہیں اور اس کے وسائل نہیں, تو اس کو یتیم کہتے ہیں. یہاں ایک بات اور بھی میں گزارش کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے در یتیم, کہ در یتیم, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ یتیم تھے اس لیے در یتیم کہا گیا. نہیں میرے محترم, وہاں حضرت کو اس معنی میں در یتیم نہیں کہا گیا کہ یتیم کے, نبی علیہ السلام کو در یتیم کہا گیا. یتیم کے ایک معنی بے مثال کے, در موتی کو کہتے ہیں, در یتیم بے مثال موتی. نبی علیہ السلام ایسے موتی ہیں کہ جن کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی, تو وہاں یتیم بے مثال کے معنی میں استعمال ہوتا. تو یہاں یتامہ جمع ہے, اس کا واحد ہے یتیم. یتیم وہ ہے کہ جس کا نابالغ ہے, والد نہیں, اگر بالغ ہو تو اس کو یتیم نہیں کہیں گے, کہ نابالغ ہے, اس کا والد نہیں, اس کے پاس ذرائع نہیں, تو یہ یتیم ہے. تو اس پہ خرچ کرنا, یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یتیموں سے پہلے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یتیم پہ خرچ کرو گے, کسی محتاج پہ خرچ کرو گے, جس پہ خرچ کرو گے, جس کو دو گے, وہ تمہارا شکر گزار ہوگا, تمہیں سلام کرے گا, تمہاری عزت کرے گا. لیکن رشتہ دار وہ ہیں کہ جو تم سے کھائیں گے پھر جوتے بھی تمہیں ماریں گے. یہ دینا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے, اس لیے اس کو پہلے بیان کیا گیا, میں اول یتامہ اور یتیموں پہ خرچ کروں. والمساکین, مساکین جمع ہے اور اس کا واحد ہے مسکین. مسکین کہتے ہیں محتاج کو. ہمارے ہاں تو مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی ماں نہ ہو, اور یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو. تو مسکین عربی زبان میں کہتے ہیں محتاج کو, کہ محتاج سے مراد وہ ہے کہ جس کی جائز ضروریات جائز آمدنی سے زیادہ ہوں, کہ آمدنی کم ہو اور ضروریات اس کی زیادہ ہوں, تو اس کو مسکین کہتے ہیں. ضروریات جائز ہوں نہ جائز نہ ہوں, فرمایا کہ محتاجوں پہ خرچ کرو. اور اس کے بعد فرمایا وابنِ السبیل, سبیل کہتے ہیں راستے کو, ابن کہتے ہیں بیٹے کو, راستے کا بیٹا یعنی مسافر, مسافر پہ خرچ کرو. مسافر میں طلبا بھی ہیں, کہ مسافر طلبا بھی, مسافر میں مجاہدین بھی ہیں, کہ ان پہ خرچ کرو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب بیان فرمائی. اب یہاں جو بات قابل غور ہے, سوال کیا ہے, جواب کیا ہے؟ تو میں یس النا کا ماضا یونفکون, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں, کہ کتنی مقدار خرچ کرنی چاہیے, کہ میری اتنی آمدنی ہے اس میں کتنا خرچ کروں. سوال یہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدار بیان نہیں فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بیان فرمایا کہ کہاں کہاں خرچ کروں. تو اس کے اندر اشارہ کیا ہے کہ مقدار نہیں, مقدار جتنا بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, اخلاص نیت سے خرچ کرو, لیکن جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق خرچ کرو. مقدار کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ کس بات کا ہے؟ مسئلہ ہے کہ خرچ کہاں کیا جائے، جائز مقام پہ خرچ کیا جائے، بے جا خرچ نہ کیا جائے. تو اس کی تعلیم اللہ نے دی کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ معلوم ہو کہ کہاں خرچ کروں، کس کو دوں. تو اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ خرچ چاہے تھوڑا بھی کرو گے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے، زیادہ کرو گے اللہ کے ہاں اجر ہے. لیکن یہ ہے کہ خرچ کرنا کہاں کہاں ہے، یہ خرچ ضائع نہ ہو، مناسب مقام پہ خرچ ہونا چاہیے. تو یہ مصارف ہیں جن پہ تم مال کا خرچ کرو گے. اور دوسری بات کا جواب اب یہاں، جو پہلا سوال ہے، جو اصل سوال ہے، اس کا جواب آ گیا. وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم کرو گے کوئی بھلائی، فإن اللہ به علیم، پر یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو نہایت جاننے والا ہے. کہ اللہ جانتا ہے تم کتنی مقدار دے رہے ہو، یہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ جانتا ہے کہ تم کس قسم کا مال اللہ کے راستے میں لگا رہے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ تبارک اس بات کو جانتا ہے تم کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، اللہ اس بات کو بھی جانتا ہے. مقدار تم نے 100 دیگیں پکا لیں اور سر عام اس کو کیا، اخبار والوں کو بلا لیا، فوٹو کھینچوا لیے، مقدار اتنی خرچ کر دی، لیکن کیا اس کا کوئی اجر بنے گا؟ نہیں. اس کے مقابلے میں آپ نے خفیہ طور پر چند روپے کسی مستحق کو دے دیے اور اس نے اس سے اچھا کام کر لیا، خوراک لے لی، یا اس نے اس سے کوئی دینی کتاب لے لی، کوئی دین کا کام کر لیا، تو تمہارے لیے کتنا اس کا اجر بنے گا؟ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیا خرچ کر رہے ہو، تو یہ اللہ کے علم میں ہے. تو یہ مصارف بیان فرمائے، یہ سوال، یہی سوال پھر آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے. وہاں پوچھا کہ کیا خرچ کریں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ خرچ کرو اپنی ضروریات سے زیادہ، کہ جو تمہاری ضرورت ہے اس کا خیال رکھو. یہ نہ ہو کہ تم سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دو اور پھر اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کے ہاتھ دیکھتے رہو کہ محتاج ہو جاؤ. میں کہ نہیں، اپنی ضروریات کا، جائز ضروریات کا خیال رکھو. وہاں ایک غلط فہمی ہو سکتی کہ میری ضروریات تو اتنا ہی وسیع ہیں، تو میں اپنی ضروریات کا خیال رکھوں تو میں کیسے کتنا خرچ کر سکتا ہوں. اگر لاکھوں بھی ہوں تو میری ضروریات اس سے پوری نہیں ہوتی، کیونکہ میری خواہشات اتنی ہیں. وہاں اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، فرمایا کہ دنیا کی ضرورت بھی دیکھ لو، اپنی آخرت کی ضرورت بھی دیکھ لو، لہٰذا ان کو سامنے رکھ کر اب دیکھو کہ جو چیز دنیا کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس بات کا آگے ذکر فرما دیا. اب اس کے بعد یہ اللہ نے مالی خرچ کا ضابطہ بیان فرما دیا. اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو کہ اگر جہاد میں مال خرچ کرو گے، جہاد میں مال خرچ کرو گے بظاہر تو خرچ ہے، لیکن خرچ کے اندر تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ تمہارے مال کا تحفظ ہوگا، تمہاری جان کا تحفظ ہوگا. چند افراد اللہ کے راستے میں جان قربان کریں گے، پوری امت کے لیے جان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا. تو میں کہ اس کو اختیار فرماؤ. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مالی جہاد کے بعد پھر جانی جہاد کا جو ہے اسے کو فرمایا ہے، جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. واپس الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم انا نسألک رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم انا نسألک خیر الدنیا وخیر الآخرة ونسألک العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا